Baada ya kuyasema hayo na kujua sheria yetu imetukataza mambo mbalimbali kuhusiana na suala la makaburi, kuna vitu vitatu ambavyo nitavizungumza katika muhadhara huu: jambo la alwalaya, jambo la karama na jambo la ziaratul qubur. Ukitazama maneno ya Jabir, mmesikia maneno ya Said Beg. Ikhwa hawa wameunganisha yale maneno katika khutba, akisema kwamba Sharif Muhdar amesomeshwa na Sheikh Yusuf. Baada ya kuchapwa, alichapwa, alipochapwa akafanya maya kuacha kusoma. Sharifu kabrini akamwita, njoo nitakusomesha mimi. Alipokwenda kusoma Al-Hajj Muhdhar, ule mwalimu akawa ni Kasim susuau sana, na akawa humtia adabu bila sababu. Nengali alisoma haraka sana, muja wa Makka tu alihifadhi Qurani yote, lakini hakusomeshwa na mwalimu wake ule pale. Mwalimu siku moja zilimremkia akamtia adabu, sio adabu ya kutia mwanafunzi na kijana, mpaka ule kijana akabadilika hali yake, akatoka. Alipotoka Sheikh Yusuf ndani ya kaburi akamwita, akamwambia, usikimbie chuoni, nitakusomesha mimi, wewe utasomeshwa na mimi. Akasomeshwa na yeye, lakini si pale chuoni, mpaka akamaliza Qurani. Na baada ya kumaliza Qurani, na alikisoma usiku, na akimaliza kusoma hutoka mwangaza wa taa ukampeka mpaka nyumbani. Na hizo ni karama. Haya maneno yazungumza huyo anaitwa Allama Muhammad Said Beg ibn Said, na sababu zao mpaka kwenye Jamalul Layl azungumza Allama. Tazama wasifu wake katika YouTube, Allama azungumza maneno haya. Kwa hiyo ikawa Sharifu Muhdhar asomeshwa bwana, na kila akimaliza darsa yatoka taa kabrini, yamrudisha mpaka nyumbani, yamsindikiza taa hiyo yawaka arudi nyumbani. Kwa haya maneno si ya Jabir tu, ambaye labda Jabir hatumzingatii kwamba labda ni msomi, wasomi masharifu masayidi kama wanavyoitwa, wenye heshima wanazungumza maneno haya, na haya maneno ndio yaliowaghurisha Waislamu, visa vya uongo uongo na kadha, wakiona makaburi yamepambwa yamenyanyuliwa, yamewaghuri Waislamu kwa kiasi kikubwa. Sasa tutataka tuzungumze vitu hivi si kwa upana sana, lakini Waislamu tutakiwa kufahamu, kama Sheikh wetu alivyosema, atakiwa tuwafahamishe Waislamu. Hizi radi Waislamu wanafahamu, si kwa maana tawalenga wale tu, takiwa wafahamishwe Waislamu walii ni nani. Alafu Waislamu wafahamu karama. Karama ni kitu gani? Yale tuliyoyasikia kutoka kwa Sheikh yule, sijui wa Kichangani vile, si ndio? Kwamba yule kijana alopandishwa mpapai, kijana akatumwa Kisarawe, akapua barua, kijana mwambia, baba nauli wapi? Uliza nauli, panda mpapai. Kijana akapanda mpapai, kushuka kwenye mpapai yupo Kisarawe na barua. Aliyopelekewa barua akaisoma barua, kumaliza ambia, babako alikupa nauli? Ambia, baba mimi kanambia mpande mpapai. Ah, babako alikutaabisha wewe, hangeanguka. Haya, ile bwana akapiga mstari fyuu, akaambia aruka. Kuruka kijana yuko ilala. Kisha kupeni kile kisa hapa chawa yule mtu alimtuma mwanawe kwenda Kisarawe, Buguruni tu hapa, Sheikh Athman al-Amud kamtuma mwanawe kwa rafiki yake Kisarawe, kamwandikia barua hiyo, anaenda. Akaambia, sasa niende Kisarawe baba, mbona hata nauli unipe? Kamba, nauli ya nini? Mpapai si unauona huo? Ah, panda we mpapai uende Kisarawe. Mpapai uko uwani nini bwana, panda. Sasa baba kasema yule kuupanda pa, anateremka ndani ya Kisarawe, Allahu akbar. Mzee yule kasoma barua yule wa kule. Soma. Haya, mpelekee babako. Na alikuleta kwa kwa nauli gani? Akasema, baba bwana mimi kanipandisha mpapai. Kambi kakutaabisha bure bwana kukupandisha mipapai ungeanguka mwanangu. Ah, ngoja. Yeye alikuwa na fimbo kama yeye atembelea mjomba akachora tu. Mta. Naruka huo mstari. Kuruka yuko ilala. Hiyo ni da'bul mu'min. Hizi ni khawariqul 'ada. Sasa Waislamu watakiwa wafahamishe karama ni nini. Haya tumeyazoea sana sisi. Ni wengine labda kuyasikia mwana mageni, sisi tulokulia kwenye hiyo miji tukiambua Sharifu fulani hakuzikwa bwana. Waliona lile jiwe bwana Sharifu alifanya hali kanasa. Haya tumeyasikia sana, mambo ya kawaida. Afikwa njiani na gari, anyee tangulieni tu. Watu wafika bweni yeye kashafika. Yaani wao wamepita na gari wamemwacha. Walitaka kumpa lifti akakataa, lakini wafika bweni wamkuta kashafika siku nyingi. Asalamu. Sasa haya yamo, kwa masikia kuna bwana mmoja na Sheikh Roketi. Ndio kutajangaza Sheikh Roketi bwana, nyinyi mmemwacha hapa mwenda hija nyinyi mmkuta kashafika Maka. Sio kweli alikwenda na ndege tu, ana ndege zake maalum, lakini uko tuasikia. Zamani tukihadisiwa bwana Sheikh Roketi. Na sisi tulipita katika hizo madarisi za watu wadufu, haya tulikuwa hizi harufu tulikuwa tukizisikia sana, na haya maneno tukizihisi harufu hizi. Mara waambua chukua maji, chukua kikombe kile kike katikati ya mvua mpaka kija alafu kunywa yale maji. Basi ili alau tufike kwenye hiyo karama hizo, kwa kuna ilmu wajua bila kufundishwa. Ambiwa sasa tutaka tuyazungumze mambo haya. Tuanze nani wali au tuanze, tuweza tukaanza ni karama ni nini, alafu tutakuja wali, alafu tutamaliza, tutarudi kama vile juu katika ile ziara. Alafu mtaona haya mambo ya Haidari na mambo ya Said Bedhi na wengineo na wengineo, wanaokwenda huko kwa Shadhili Kilwa na kadha pate, wanaokwenda Mambrui, wanaokwenda Lamu, wanaokwenda wapi, mtaona kuwa haya ni mambo ma anzalallahu biha min sultan. Tukianza na karama, nini maana ya karama jamani? Kwa sababu ukiyasikiliza maneno ya Said Bedhi mwisho anasema ni karama, na ukiyasikiliza maneno ya Sheikh wa Kichangani ni hivyo hivyo. Watu walikuwepo tena, anasema hili da'bul mu'min ba, tumkimnyoshia kidole tu. Watu walikuwa zamani kumnyoshia kidole anakufa. Leo wapi bwana? Hakuna. Sasa kunyoshia kidole umekufa. Muumini anasema muumini unaogopa njaa. Vitu vingi wameondosha, kila kitu haifai, bida, haram, bida. Ili kutuondoshia nini? Nguvu. Muislamu alikuwa anaweza kuona, anakuonyesha kidole tumekwenda na maji. Unaondoka? Ile mpaka amue sasa ndo asome hiyo sala tukaya Maulaya tafurija kurubati. Ah, hey, bwana mbali sana huko. Ndio mengi sana. Na maneno mengi mkisikiliza, na maneno mengi sana. Karama, nini maana ya karama? Neno karama, ndugu sanguni, neno hili ni mushtaq. Neno al-karamatu ni mushtaq katika mada ya kaf ra mim. Neno hili limechukuliwa kutoka katika kaf na ra na mim, herufi tatu. Karama anasema ni ismu min al-masdar takrim. Hii ni ismu kutoka na masdar ambayo ni takrim, na masdari hiyo imechukuliwa katika fiili karrama, yukarrimu, takrim au takriman. Na pia kumesema kwamba ni ismu imechukuliwa kutoka katika masdari ikram, akrama, yukrim, ikram au ikraman, ambao ni mushtaq min alfi'l arba'i, ambao yenyewe hiyo ikram imechukuliwa katika fi'li arba'i ambao ni akrama, yukrim. Ulama wa sarf, ukisoma katika ilmu sarf, wanaeleza an kuna khilafu baina ulama wa lugha. Je, hizi amthila almukhtalifa zinachukuliwa kutoka katika masdar au fi'l? هذا خلاف عند علماء ولغة. al-amthila al-mukhtalifa, ambazo amthila hizo zaletwa kwa maani ambayo ni makhsuda, la tahsulu illa biha, imma yachukuliwa kutoka katika masdar au yachukuliwa kutoka katika nini, katika fi'l. Wa kila al-fi'lain, na hizo fi'l mbili, karama au akrama, ni fi'l mutaad, kwa maana inakwenda inapituka, inampituka fa'il, inakwenda pa kwa maf'ulun bihi. Kuna fi'l lazim na fi'l mutaad. Hii ni fi'l lazim. Kwa maana hiyo basi, kwa sura hii ya kilugha au kwa maana hii ya kilugha, kuna mambo matatu yanayofungamana na al-ikram wa takrim. Na kuna al-mukrim, kuna al-mukrim ambao ni ismu fa'il, ra'ina kasra, al-mukrim ismu fa'il, na kuna al-mukram ambaye ni ismu maf'ul, ra'ina kuwa na fatha, na kuna karama. Ya neno karama limetokana na karama, amekirimu au akrama, amemkirimu. Kwa takiwa kuwe na al-mukrim anayefanya ikram, al-mukrim, na kuwe na al-mukram anayepewa hiyo ikram, na ile karama yenyewe ndio lile jambo ambalo, au ni ismu imewekwa kwa lile jambo ambalo sasa Allah amemkirimu mtu fulani. Tuwe makini sana hizi maana za kilugha, na wako watu wamefanya bahthi kubwa sana, nitataja mshuhuri kitabu Qayyim, bahthi ya nguvu. Bwana mmoja aliyefanya majester katika jamiatu Malik Suud kuhusiana na masala haya, ukisoma hichi kitabu ajibu, utaona mambo ilmu. Amekaa miaka miwili anaikusanyia maudhui ya karama tu, miaka miwili anafanya kazi hiyo, anazungumza karama tu aulia, tena ni bah ya kiakida ya kisalaf ya ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo kwenye lugha tumeona kwamba hii karama au neno hili lilikochukuliwa, lakini kuna mutaalliqat, lazima kuwe na mukrim na lazima kuwe na mukram, na hicho alichokirimiwa huyo mukram. Ukija katika istilah, kuna maneno ya wanaochuoni mbalimbali. Ibn Taymiyyah ameeleza kitabu hichi kinachoitwa Al-Furqan, kitabu hichi cha Sheikh al-Islam, ambaye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anaelezea tofauti ya mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala, awliya ar-Rahman, na tofauti na mawali wa mashaitan, awliya ash-shayatin au ash-shaitan. Anaeleza katika kitabu hichi, utastarehe ukisoma. Ibn Taymiyyah amefanya bahthi ya hali ya juu, ameeleza maana ya karama, lakini mimi nitachukua maneno ya asiyekuwa Ibn Taymiyyah, maneno ya sunnullah al-Hanafi al-Halabi. Huyu ni Muhanafi, ni Muhanafi kwa maana si Hambali, si Hambali, ni Muhanafi. Anasema al-karama shay'un min indillah, neno karama sasa ni kitu kinachotoka kwa Allah. Yukrimu bihi awliya'ahu, Allah anawakirimu kwa hicho kitu vipenzi vyake, ambapo sasa tunaweza kuona wali ni nani katika mada inofuata alwalaya. Anawakirimu Allah vipenzi vyake, la qasda lahum fihi, hao vipenzi hawana kusudio, yani hawana choice, si kwa maana anakusudia kama vile haya napiga mstari ruka. Nataka muelewe hapa, mtakuja kuyapima kwamba kuna mambo ni uongo, mvosema watu wanadanganywa msikitini, wengine wanaruka. La qasda lahum fihi, yule aliyekirimiwa hana qasd, yani hakusudii kwamba sasa nakupandisha mpapai, haya nenda Kisarawe, la qasda fihi, karama yule anayefanya la qasda fihi. Hii ni taarifa naeleza huko, wala tahaddi wala qudra. Ijapokuwa Allama Ibn Taymiyyah kuna mambo ameyafanyia intiqad kwamba tahaddi inaweza kuwepo kama kwa Khalid ibn Walid alipokunywa sumu alafu akufa. Ibn Taymiyyah kidogo ameeleza baadhi, alikosoa vitu viwili, kwamba ni lazima mwenye karama aifiche, ni jambo muhimu, si lazima, lakini ili kuepukana na ile fahari na kadha, kama Allah amemkirimu mtu akiomba labda dua yake yakubaliwa, kama Saad ibn Abi Waqqas. Kwa kuna watu wanasema karama katika maulama uifiche, sema sio ala al-itlaq, waweza idhihirisha kadhalika, waweza kuwa kuna challenge ndani yake. Sawa sawa, aya mingine tusitende sana wana na baadhi ya watu wasahau bwana bin tuanze lasili. Wala ilmu wala wale, yani si lazima yule anayefanya karama ajue kama nimefanya, kwamba sasa nimefanya, aweza fanya asijue kama ni karama. Haya, hii ni taarifu ya mwanzo, ni taarifu ya mwanzo. Na ukitizama katika Fathul Majid, Sheikh Abdurrahman ibn Hassan amenukuu maneno haya, kitabu maarufu watu wakasome. Waqala al-Imamu Safarini anasema karama ni nini? Anasema amrun khariqun lil'ada, ni jambo lililotoka nje ya ada, yani si kitu cha kawaida, yani kiada na kidesturi si hivi. Hiyo ni karama katika maana hii. Hichi ni kipengele ambacho chaingiliana na baadhi ya vitu vingine, lakini sio karama tu kuishia hapa. Anasema ghairu maqrun bid'awa an-nubuwa, karama haiambatani na madai ya utume. Afwan, yani isile khariqul ada, yale mambo yasiyo kwa kawaida hayaambatani na madai ya utume, kwa maana yasiyokuwa ya kawaida yakiwa yameambatana na madai ya utume, maana yake huo utakuwa ni muujiza. Umeelewa vizuri eh? Zile khawariqul ada. Sasa ikiwa ni karama haiambatani na mambo ya utume au madai ya utume, wala pia sio mukaddima, labda ni utangulizi wa kujulisha jambo la utume. Anasema al-Imamu Safarini, yadhharu ala yad abd, inadhihiri hii karama kwenye mikono ya mja, dhahiri salah, ile dhahiri yake ni wema huyo mja. Sasa multazimu limutabaati nabi, na huyo mtu ambaye yadhihiri karama ni mwenye kujilazimisha kumfata Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu ambaye kulifa bishariati, huyo mtu amekalifishwa kuifata sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mashubu bisahihi al-i'tiqad, tena jambo hilo laambatana na itikadi iliyokuwa sahihi. Wal'amali salih, na amali au matendo yaliyokuwa mema. Alima biha dhalika al-abdu au lam ya'lam, yule mja ajue hilo jambo au asijue. Taarifu ya tatu ya Hafidh Hakam anasema dhuhur al-amri al-khariq ala aidi, ni kudhihiri jambo ambalo si la kawaida katika mikono ya hao watu wema. Alladhi, jambo ambalo la sun'a lahu, yani hao watu wema hawana sun'a, yani wao sio watendaji, yani si kwamba mtu atenda fanya hivi kwa yani, la sun'a lahu, hana sun'a lahu, la sun'a lahum fi. Na vile vile anasema falam yakun bi tariqi tahaddi, Hafidh Hakam amekwenda pia katika hilo kwamba isiwe katika njia ya tahaddi, kwamba mimi wewe naweza kufanyia kaza kaza. Kama huamini, sema sema fyoko. Sema fyoko kama sikupandishi ulimi. Tulikuwa tuambua sema natakupindisha ulimi sasa hivi. Sema fyoko. Au sema su. Hakuna tahadi. Kwa sababu karama ufanyi, we huna suna, ni Allah ndiye ambaye anayapitisha haya. Bali anasema bali yujrihi Allah, Allah ndiye anayapitisha ala aidi, kwenye ile mikono. Kwa maana Allah ndiye ambaye anayaleta ile tukio ambalo ni khariqul ada, bila yeye kusudia wala kufanya challenge kwamba labda sasa naweza fanya hivi, naweza kufanya hivi, ukifanya hivi nitakufanya hivi na kugeuza mbwa sasa hivi. Na bwana mmoja aliambiwa hivi, akamwambia kwa nini unigeuza mbwa, ngeuza mbuzi watu wale, mbwa halivi, geuza mbuzi tu, sasa mbwa itakuwa na faida gani? Geuza mbuzi, ndugu watoto wangu watachinja, wewe utachinja, utakula. Haya, geuza kila la vitisho kila kutala watu si mchezo. Watu mahodari wa majawabu ha? Anasema wa illam ya'lamu bi, hata kama wale watu wenyewe hawakulifahamu lile jambo. Akatulia mfano ka qissati ashabil kaf, kama vile qissa cha ashabil kaf, walilala miaka 300 na ngapi na 9, hawakujua wenyewe, hawakujua kama mule pangoni walikaa muda ule, walivyoamka watu watafuta chakula na kadha, waulizana hivi, hawakujua wenyewe. Ile ni karama, Allah subhanahu wa ta'ala ndio mukrim na wale ndio mukarramun, Allah amewakirimu wale. Na taarifu ziko nyingi sana, ukisoma katika sharh ya at-taha ya al-wasitiyya, شرح يا علامة محمد بن خليل حراس رحمه الله أم بأمحققي نكفن تعليقي شيخنا رحمه الله تعالى أبو العباس ياسين بن علي الحوشبي العدني. شيخ ياسين، شيخ ياسين العدني قد كما شيخ زيتو أم بأو umetusomesha katika nchi ya Yemen alhamdulillah, na katika wanafunzi wakubwa Sheikh Muqbil ambaye alikuwa na halaka ya aqida toka Sheikh Muqbil yuko hai, anasomesha mbele ya Sheikh, kwa maana Sheikh hai wa huwa yudarris, na amefanya taaliki ya tahawi mashaallah, na kadhalika alwasitiya. Ukisoma ukurasa kuanzia wa 369 Ibn Taymiyyah katika Al-Wasitiyya ametaja jambo la karama, ametaja jambo hili la karama pale aliposema wa min usuli ahli sunna at-tasdiqu bi karamati awliya wa ma yujri Allahu ala aydihim min khawariq al-adat. Miongoni mwa misingi ya watu wa sunna ni kusadikisha na kukubali karama za mawalii, yale au katika yale anayoyapitisha Allah kwenye mikono ya mawalii, kwa maana kwa wale mawalii, katika zile khawariqil adat, katika mambo yasiokuwa ya kawaida, fi anwa'il ulum wal mukashafat, katika anwa'i za ulum na mtu kufunguliwa mambo. Allah anaweza kutaka au aweza kumkarimu mja wake akamfungulia ilmu wengine asiwafungulie, ni katika ikram. Allah anaweza kumkirimu mja wake akampa karama ya ilmu akamfungulia mambo katika ulumu akazijua elimu mbalimbali. Na baadhi ya ulama wanataja katika watu waliokirimiwa ni Ibn Taymiyyah mwenyewe, mmoja katika wanaotoa, anasema kila fani anazungumza Ibn Taymiyyah anasema unajua kwamba au waweza jua kwamba kasoma fani hii tu miaka yote. Ndio maana mtazame Ibn Taymiyyah alivyowanakishi watu wa falsafa. Ilmu ya falsafa sio elimu ndogo. Hawa wana falsafa, ilmu ya filosofi iliyotolewa kina Aristotle, kina Plato, kina nani. Ibn Taymiyyah amewanakishi watu wa falsafa na kuwajibu na kuvunja shubha zao, mpaka kuna wanachuoni wanasema baada ya kuwa Ibn Taymiyyah kafanya kazi yote alafu katoka salama, wanaona ingelikuwa haja ingi wasingi mnasihi afanye hivyo. Kwaana wengi walioingia katika ilmu ya falsafa wengine wameacha kuswali siku 40, wengine wamekufuru. Elimu ambayo ni falsafa, unatumia akili ya hali ya juu katika zile faculty zake. Ziko faculty nyingi falsafa, kuna faculty za chemistry na physics na kadha faculty, kuna vipengele vya ilahia kuhusiana za kujadili mambo ya uungu, falsafa kwenye mambo ya mantiki. Wanasema ulama huyu Ibn Taymiyyah mwenyewe ni katika Allah amempa karama, si katika nahau. Paka alipomwambia yule bwana akamwambia amekosea sibawaihi zaidi ya makosa 80 au 70 kama sitakosea. Huyajui wewe wala sibawaihi. Ilikuwa kila anachozungumza wanasema ulama kama vile ndio kasoma somo hilo tu. Sheikh al-Uthaymeen ile aqidatu atadhmuria katika mlango hii wa 7 au 8 kama sisahau. Kuna mlango ameuacha. Sio wangapi? Aqidatu atadhmuria ile tumesomeshwa sisi. Kuna mlango ameuruka Sheikh al-Uthaymeen. Na mna vile Ibn Taymiyyah alivunakish mambo kwa akili mpaka Sheikh al-Uthaymeen yamenishinda. Yaani ile kukaa mpaka uyadadavue. Sababu za kufikiria jambo sio kwa sababu ngoja nilale, nikiamka alfajiri nitakuwa fresh, mind yangu kwa sawa, naweza nikalitazama. Mwisho kauruka. Sasa katika karama ni kupewa elimu, kufunguliwa mambo. Naeleza Ibn Taymiyyah mwenyewe. Lakini wa anwa'il qudra wa ta'thirat. Aina za uwezo yani na kuathiri. Ambapo sasa haya ameeleza vizuri katika kitabu hiki Al-Furqan. Meeleza na maulama wameeleza. Allah anaweza kumkirimu mja wake katika mambo kayafanya akawa na athar. Yasikana yeye ajua hoju. Kama kina Saad ibn Abi Waqqas alikuwa anaomba dua ni mustajab. Na katika baadhi ya vita ameomba dua watu wakashinda. Masahabu waliomba dua watu wakapita juu ya maji. Na waliopita wanasema hazikuroa hata nyayo zetu. Dua mustajab. Si kwa maana ambia watu anje oni piteni, anamuomba Allah, dua yake ilikuwa ni mustajab. Hizi ni ndio kudra za taathiri na kasa katika vigawanyo vile ulama wanataja. Ima mambo ya ulum na Allah kumfungulia mja na mambo ya kudra na taathirat. Sasa jambo hili la khariqul ada, sasa kuna vitu vinaingiliana. Khariqul ada yani mambo yasiyokuwa ya kawaida, wanasema ahlul ilmi, yanaweza kuwa katika mujtamaa huu lakini katika mujtamaa mwingine yasiwe, yale ni katika khariqul ada. Sasa mambo haya yakifanyika au yakitokea kwa wale ambao dhahiri yao ni wema na salaha, ni katika aulia Allah, hiyo ni karama. Yale yanofanyika mwasi ya kawaida kwa al-anbiya, ule ni muujiza. Ikiwa mambo haya yatokea kwa asiyekuwa wali, kwa maana mtu mwema, kwa maana ya wali ni mu'min taqi, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Baadhi ulama wanasema hii ndo tarjama, hii ndo maana ya alwali istilahan, ni wale wenye kumwamini Allah na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hayo yanatokea khawariqul ada, hayatokei kwa mtu ambaye ni taqi, ni mu'min, anaafikiana na kitabu na sunna, hiyo sio karama. Hiyo sio karama. Hizo khawariqul ada imma ni khawariqu ash-shaytaniyah. Ndio ukisoma hichi kitabu utaona Ibn Taymiyyah anaeleza mambo mengi, mifano mingi. Na kuna mengine khawariqul ada ni mambo ya falsafa, yani mambo ya kisayansi. Tunaweza kufanya jambo hivi, sio kaivunja chupa papi una nini kadha. Mambo wana mazinga ombo walikuwa wengine watufanyia mambo tu. Ukielezewa kisayansi inawezekana jambo hili kuwa hivi. Akatoa mifano humu, kuna mafuta maalum walikuwa wakijipaka, mengine atokana na mafuta ya vyura, alafu anapita kwenye moto hawaungui. Sasa ni mambo ya mambo, unachanganya unafanya hivi unapita, ni khawariqul ada, lakini sio karama wala sio mambo ya kishaitani. Ni mambo tukielezewa kisayansi, bwana fanya hivi, waweza kutokea hivi, fanya hivi, waona ichupo, waweza kuitia mafuta ukafanya hivi, ukafanya hivi, ukaikata pale pale, waweza fanya papo ikakatika pale kwenye mafuta, wewe ukajua kama uchawi, kumbe ni mambo tu. Umma ameeleza Ibn Taymiyyah. Kuna mambo ni firasa, Ibn Taymiyyah ameeleza firasa. Firasa inaitwa physiognomy katika lugha ya Kizungu, tutusaidia wale wasomi. Firasa yani inatokana imma na experience ya mambo, waweza kumwona mtu ukasema huyu itakuwa toka, huyu itakuwa ni mtu wa kisiwani, ukiishi kimfano na wa Indonesia, wale ni watu wa visiwani. Kwa hiyo ukitazama zile sifa za watu wa visiwani walivyo, ukiishi nao, sasa mwisho za kumwona mtu tu, huyu mtu wa kisiwani. Umejua? Mtu wa kisiwani kweli, eh? Huyu itakuwa ni mtu wa milimani. Huyu mfugaji. Kuna mambo yaweza sema hivyo ikawa kweli. Si kwa sababu eti wajua ghaibu, eti mkarama au labda ni falsafa. Kuna tajarib au experience uko nazo, au kuna ilmu namna ulivyosoma, kuna vitu weza tazama. Kwa anasema Imamu Shafi'i alikuwa nao firasa, eza kamtuma mtu kitu akaja akamletea kitu hichi kanunua na nisifia anauza lani anauza yuko hivi kwa hivi, sikitu na tatizo, na kweli kifuatilio kina tatizo. Si maana eti firasa pia ametaja Ibn Taymiyyah. Sasa hizi khawariqul ada si kila zinazotokea ni karama, lakini kuna mambo shaitania ya uchawi, na haya ndio Ibn Taymiyyah humu ameeleza mengi katika mambo aliyotaja. Ukisikia mtu kasemezwa kaburini na maiti, jua shaitani jini. Sasa maiti baada ya kufa asemi tena, maiti akishakafa yani pale atokee maiti amzungumzisha aliyokuwa hai, huwa shetani au jini. Kama huyo Sheikh Yusuf alomfundisha Sheikh nani, Sheikh Mubarak. Ukisoma maneno wanaochuoni utaona raha hiyo. Tuna watu wamedanganywa kwa muda mrefu, ni uongo. Haiwezekani maiti akasema yani kashakufa halafu maiti yupo kaburini afufuke amsomeshe mtu ilmu halafu useme hiyo ni karama. Tutaona dhawabiti za kujua hii ni karama au sio karama, ziko nitazitaja na mengineyo mengi. Mambo ya kishaitani anasema haya ndiyo ambayo wako nayo watu wa bid'a. Sikiliza maneno ya al-Imamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu hichi nilichokisema karama cha awliya. Ukisoma katika al-matlab al-awwal, ukisoma katika al-mabhath al-awwal dawabit qabuli al-karama, ukisoma katika kipengele cha istiqama, amenuku maneno anasema waqad ishtahara an ash-Shafi'i rahimahullah annahu lamma qila lahu, al-Imam Shafi'i alipoambiwa إن الليث بن سعد قام بليث بن سعد يقول على سما لو رأيت صاحب بدعة كما تمونا mtu wa bid'a yamshi ala alma anatembea juu ya maji ma qabiltu sayzikum kubali. Qala sasa Imam Shafi'i akasema amma innahu qassar Layth ibn Sa'd kama vile amefupisha yani hakufaa akome hapo. Anasema lau raaituhu yamshi fil hawa, yani kama aliyosema ya Saadi madogo wana kwenye maji labda kidogo, Inawezekana ana utaalamu wa kutembea juu ya maji. Sasa anasema Laith ibn Sa'd qassar law ra'aytuhu yamshi fil hawa ma qabiltu. Nimuone mtu wa bid'a hata atembea juu ya hawa, siwezi kumkubali. Mtu wa bid'a hana karama, ndio maana makusudio ya Imam nani? Ash-Shafi. Sababu sio sahibu al-kitab wa sunnah. Umeelewa? Haya maneno ya Imam Shafi huyu bwana ameyanukuu katika Fathul Bari, kwa hapa aliponukuu ni mujalladi wa 15 ukurasa wa 268. Lakini al-Imam Shafi'i ana maneno yametajwa katika Tabaqatu Ash-Shafi'iyya ukurasa wa 63. Haya ni maneno nimeandika mimi katika yani taalika. Qala Ash-Shafi'i wa idha ra'aytum ar-rajula yamshi 'ala al-ma'i au yatiru fi al-hawa, mkimwona mtu anatembea juu ya maji au aruka apaa kwenye hewa, fala taghtaru bihi, msighurike naye, msighurike naye, hatta ta'aridhu amrahu, mpaka mlidhihirishe jambo lake, ala alkitabi wa sunna. Yani amru kwa maana yale maisha yake, so lile yale maisha yake, je, anaafikiana kitabu wa sunna? Kwa maana yule ni mu'min taqi. Mkiona hali yake iko hivyo, na muweza kubali ile karama, wa illa usikubali, sio karama. Umeelewa? Rejea Tabaqatu Shafi'iyya ukurasa wa 63, al-Imamu Shafi'i anasema hivyo. Kwa hiyo khawariqul ada unaoziona, yani mtu kama hivyo kutembea katika hewa juu ya anga, akatembea kwa mguu au apaa au apita kwenye maji, hizi ni khawariqul ada, ni mambo yasiyokuwa ya kawaida. Basi ukiyaona mambo kama hayo, al-Imam Shafi'i anasema usikubali, mpaka huyo mwenyewe udhihirishe mambo yake, dini yake juu ya kitabu na sunna. Umeelewa? Tuko pamoja? Kwa hiyo ukisikia sijui mpapai fimbo, si kunyoshwa kidole wafa, mtazame huyo ananyosha watu kidole wakafa, huyo anampandisha mtu mpapai. Tazame hiyo fimbo inaochorwa, tazama yote yale anayoyafanya, ikiwa ni khawariqul ada, si mambo ya kawaida. Sasa chukua mwenyewe mweke katika mizani ya kitabu na sunna. Umeelewa?